از غم شیرین لبان یک شاتم تو این کبیر قربت، هر جا باشی با خاتم، هر جا باشی با خاتم. دلم میخواد همیشه من اسیر اون چشات باشم، میخوام بمیرم واسه تو قربون یه نگات باشم، سر بذارم روشونه ها ده هقه هقه گریه ها باشم، یا که وقت مردنم میونه بازی باد باشم.